खड़े तेरे मारे चोटी दे शकीनी आपे दस दे तू तेरा की असीनी नी केड़ा ते थो यार रुसिया ओ गदो नचना मजा जड़ा तू नी मुंडिया ने टाइम पुछिया साडा दिल ठुसिया ओ कदों नचना मजाजड़ा तू नी मुंडिया ने टाइम पुछिया।